Extempore s Jurajom Ďurišom. Extempore a kompozičné laboratórium. Vítam vás pri počúvaní programu Extempore venovanému elektroakustickej tvorbe a sonickému artu. Dnešnou témou je kompozičné laboratórium ako názov zaujímavej udalosti v našom slovenskom kontexte. Otázka, prečo zaujímavom? Ide o vystúpenie mladej skladateľskej generácie, ktorá sa zaujíma o komponovanie elektroakustickej hudby alebo v širšom pomenovaní sonického artu umením zvuku. Pri mikrofóne máme účastníkov tohoto laboratória, ktorých budem postupne predstavovať. Každý z nich nám niečo prezradí s dojmov pri hľadaní tohoto nového na poli sonického artu. V štúdiu máme mladú skladateľskú generáciu, ktorá sa hlási k tradíciám. Navezujú na túto tradíciu už dvoch generácií slovenských skladateľov a ich predchodcov. Pre poslucháčov len pripomeniem, že v roku 1961 a neskôr v roku 1965 vznikajú tu v Bratislave pracoviská, kde sa komponuje takáto tvorba. Bude tomu už pomaly 50 rokov. Je to predovšetkým experimentálne štúdio, odkiaľ vysielame aj túto reláciu. Vráťme sa k našim hosťom a ich aktivite, ktorá sa volá Kompozičné laboratórium. Ide o sériu tvorivých dielní workshopov. Poprosím o približenie motívov vzniku tejto série workshopov. Miro, Todd. Motív je veľmi jednoduchý a to, že sme si chceli rozšíriť naše znalosti v konkrétnych kompozičných technikách, ktorých je strašne veľa a ktoré nás podnecujú podrobnejšiemu skúmaniu, teda založili sme na katedre skladby a dirigovania platformu kompozičného laboratória, ktorá je otvorená aj širšej verejnosti. A kedy sme si vlastne vymysleli plán 5 rôznorodých podujatí s rôznymi lektormi. Vy ste podali slovo širšej verejnosti. Čo to znamená v preklade? Sú to ľudia, ktorí nemajú akademické skladateľské vzdelanie, ale zaujíma ich skladba, tvoria a chceli by si rovnako skúmať alebo rozširovať znalosti o tej danej technike a mať potom aj možnosť previesť svoje dielo. Matúš Widerman? Rád by som pripomenul, že ide o laboratórium a jeho zmyslom je vytvoriť si skúsenosti pri veciach, ktoré sme ešte nerobili. Marian Závarský? Máme za sebou už niekoľko akcií v rámci laboratória. Vždy išlo vlastne o koncerty, ktorým predchádzali workshopy, kde sme sa snažili teda sa dovzdelávať alebo si vyskúšať určité naše nápady, ktorým sme sa chceli venovať. No a konkrétne išlo o podujatie Do It Yourself Instruments, kde sme si vyrábali vlastné nástroje hudobné a nakoniec sme na koncerte na nich hrali. Potom elektroakustický koncert v spolupráci s experimentálnym štúdiom, kde sme riešili, alebo sme sa snažili teda riešiť priestorový zvuk, ďalej sláčikové kvarteto, improvizačný orchester a tematika jazz a pop. Kompozičné laboratórium a koncert s názvom Priestorový zvuk, elektroakustická hudba pre 7-kanálový zvukový systém. Všetko sa odohralo 25. marca 2013 v koncertnej sieni dvorana na Vysokej škole múzických umení tu v Bratislave. Lektorom bol Juraj Ďuriš, experimentálne štúdio VŠMU. Tento koncert sa konal v spolupráci s RTVS, Rádiom Devín, našou reláciou Extempore, experimentálnym štúdiom VŠMU a klubom Fuga. Na workshope sa zúčastnilo približne 15 účastníkov, z ktorých 8 pristúpilo k realizácii svojej kompozície. Cieľom bolo vyskúšať si aj niečo nové, ako napríklad interpretáciu naživo v sále pomocou projekcie viackanálového priestorového zvuku. Záverečného koncertu sa zúčastnili skladatelia Lenka Novosedlíková, Matej Sloboda, Slavomír Krekovič, Ladislav Pálmaj, Matúš Widerman, Marek Kundlák, Marian Zavarský a Miroslav Tót. Lenka Novosedlíková. Štúdium kompozície na konzervatóriu v Bratislave, štúdium bicích nástrojov na konzervatóriu tiež v Bratislave, štúdium kompozície na VŠMU. Je členkou viacerých hudobných zoskupení. Lenka Novosedlíková. Random Ambient. Thank you. Doznela kompozícia Lenky Novosedlíkovej s názvom Random Ambient. Ako druhý v poradí na koncerte vystúpil Matej Sloboda. Matej Sloboda, štúdium kompozície na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, štúdium kompozície na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Teraz ho tu v štúdiu nemáme, lebo je práve vo Viedni na Universität für Musik und Darstellende Kunst. Všetci ho tu v štúdiu pozdravujeme. Vypočujeme si kompozíciu Matej Sloboda, číslo 2, Periodes Spectral. Doznela kompozícia Mateja Slobodu s názvom Periodes Spectral a štúdiu vítam Laciho Pálmaja. Slovo skladateľ odvodzujeme od základu slovesa skladať. Dnešné možnosti prístupov a manipulácií so zvukom sú temer neobmedzené a predovšetkým ľahko dostupné. Laclo Pálmaj, výtvarník, dá mu otázku, ako súvisí vizuálna predstava so zvukovou imagináciou? Pre mňa to je skôr proces nasledovania istých vnútorných procesov, alebo aj hudba vyvoláva vo mne obrazy, aj obraz hudbu. To je také nekonečné. A ja by som dodal k tomu, že vlastne prichádzam z takej výtvarnej pôdy, kde predviedli sme veľa performancie a zažil som aj v Košiciach také analogové štúdio Zbyňeka Prokopa a tiež svojho majstra Juraja Bartusa, kto je tiež performerom. Takže u mňa tieto to skôr súvisí s takou multimediálnou aktivitou. A čo bolo na tomto workshope, respektíve na tom koncerte, také fascinujúce? Fascinujúce pre mňa bolo inscenovať naživo tie zvuky do priestoru. Vy ste dali tej svojej skladbe taký zvláštny názov. Ako sa volá? Palingenesis. To je vlastne také znovu zrodenie. Myslím si, že to je taký základný problém každej tvorby. Pre mňa je to skôr taký sofistikovaný názov, ktorý súvisí s tou nekonečnou cestou. Aké prostriedky ste použili v tej kompozícii? Rôzne zvuky zvierať, aj vlastný spev a samozrejme vlastné štúdio, ktorým disponujem. Všimol som si, že pri koncerte vás to veľmi bavilo, že ste pocítili akýsi nový rozmer tejto priestorovej interpretácie. Chcete sa tomu venovať aj ďalej? Určite. Moja súčasná doktorandská práca na Vysokej škole výtvarných umení tiež je nasmerovaná na multimediálne predstavenie. Ladislav Pálmaj, Palingenesis. Thank you. doznela kompozícia od Ladislava Pálmaja Palingenesis a opäť sa vraciame do štúdia. Matúš Wiedermann, mohli by sme mu dať aj prezývku vynálezca. Okrem iného je aj šikovným konštruktérom nových netradičných hudobných nástrojov, štúdium na konzervatóriu v Bratislave, v súčasnosti študuje kompozíciu na VŠMU. Okrem tzv. Vážnej hudby sa aktívne venuje aj elektroakustickej tvorbe a prácou so zvukom a konštrukcií nových hudobných nástrojov. Aký je vzťah medzi elektroakustickou, elektronickou hudbou a interpretáciou? Taký istý vzťah ako medzi akoukoľvek inou hudbou a interpretáciou. Je to vlastne vstup človeka k tomu médiu. Stroje by nehrali samé seba. Vy ste aj, ako som spomínal, akýsim vynálezcom alebo tvorcom hudobných nástrojov. Vzniká na týchto hudobných nástrojov akýsi nový rozmer zvukovosti, ktorý sa dá využiť v tejto tvorbe? Áno, samozrejme. Sú to nové farby, ktoré sa dajú využiť či už pri samplingu alebo živom hraní, treba s elektronickým podkladom alebo priamo ako zvukový materiál do našich skladieb. Konkrétne moja skladba bola aj dosť vystavaná práve z mojich nástrojov, ktoré som si vyrobil. Takže áno. Na workshope som spomínal takú myšlienku, že mám pocit, že mnohí skladatelia idú proti prírode vo výbere zvukovosti. Čo vy na to? Ťažko povedať, čo je z prírody a čo nie je z prírody. Je to dobrá otázka, či aj pre poslucháča je treba zdroj zvukov až tak hmatateľný ako pre skladateľa alebo interpreta. V podstate pri ďalšom upravovaní zvukov a celkovej zvukovosti ani nezáleží na tom, že či je ten zvuk syntetický alebo pôvodom z prírody. A čo sa týka nejakej neprirodzenosti, tak je to vec, ktorá sa ťažko meria. Myslím si, že všetko je v podstate z prírody. Ale samotný názov oblaky už niečo symbolizuje. Skôr ide o nejakú predstavivosť obrazovú, z ktorej som vychádzal. V mojej skladbe som bral zvuk ako nejakú prelinajúcu sa hmotu, ktorú môžeme pozorovať aj na oblohe. Matúš Wiedermann, Oblaky. Opäť sa prenášame do štúdia a vítam Mareka Kundláka. Dobrý večer, prajem. Krátke predstavenie. Konzervatórium v Bratislave, odbor hudobno-dramatický, herectvo, divadelná fakulta Vysokej školy muzických umení v Bratislave, odbor divadelná dramaturgia. Pracuje v opere SND. Prečo zrovna komponovanie hudby, keď máte takúto školskú tradíciu? V prvom rade, ako si prirodzene, pre mňa hudba a divadlo sú prepojenou vecou, ktorá akoby u mňa sa stierajú hranice, kde končí divadlo, kde začína hudba, pretože rovnako v divadle sa potýkam s akýmsi druhom zvukového prejavu, ktorý pre mňa odvždy bol hudbou v istom slova zmysle, alebo iba nejakým iným prejavom hudby. Reč je krásna hudba, ktorá má svoje presné hudobné pravidlá, ktorá funguje na podobných princípoch ako hudba. Pre mňa hudba v podstate v takomto konzervatívnom slova zmysle je len prenesením nejakých rečových charakteristík do možno rozvinutejšie formy. Takže mne to splýva vlastne divadlo ako nejaký prejav okrem toho priestorového a vizuálneho, ten zvukový a hudba. My sa tu pohrávame s názvom Sonický art. Myslíte si, že je to len taká zábavka, alebo má to aj určitú perspektívu? Na tom, čo tu nazývame sonický art, mne osobne sa najviac páči, možno je to domnelá, ale pre mňa dosť fascinujúca bezhraničnosť, kde od klasických fóriem hudby sa dostávame do až takého vesmíru možností, kde zdanlivo nie sú hranice. Čiže pre mňa je to obrovským otvorením hraníc, voľným rozletom imaginácie, fantázie. Sú to neskutočné možnosti, v ktorých sa dá lietať. Áno, môžem to potvrdiť. Naši poslucháči, ktorí sú na internete, keď si naklepú adresu Facebook, kompozičné laboratórium, môžu si pozrieť sériu krásnych fotografií z koncertu a ďalšie informácie o celom komplexe workshopu, ktorý sa odohral na pôde Vysokej škole muzických umení tu v Bratislave. Marek Kundlák, Habemus Papam, Vatikambient. Thank you. genera enorme expectativa. Ahí vemos las sombras, hermanos. Está por abrirse la puerta de la loggia. Vemos dos sombras que son las que corresponden a la apertura de la loggia. The biggest problem of the Catholic Church is it's run by infallible in the sense that people in those organizations make mistakes and they do things the wrong way. Na teatri sme svedkom historickej chvíle. O malý moment uzrieme novú tvár svätého otca hlavy katolíckej cirkvi, pretože kardinál Abemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen in potri Franciscum. Doznela kompozícia od Mareka Kundláka Habemus Papam, Vatikambient. V štúdiu vítam Mariana Závarského. Marian Závarský študoval kompozíciu na konzervatóriu v Bratislave, v súčasnosti študuje kompozíciu na VŠMU. Absolvoval študijnú stáž mediálnej kompozície na Universität für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni, rôzne kompozičné kurzy. Venuje sa tvorbe vážnej, filmovej, elektroakustickej hudby a multimediálnym projektom. Tu v texte máte napísané, že sa venujete vážnej hudbe. Otázka, čo je to tá vážna hudba? Keď sa na to spätne teraz akože pozerám, tak tá vážna hudba asi nebude celkom akože presný názov pre tú hudbu. Ja by som skôr povedal, že je to hudba klasická, pretože tá vážna hudba, ako ju mnohí tak volajú, nie je naozaj až taká vážna. Skôr by som ju nazval ako klasickou hudbou, pretože sa to spája s obdobím klasicizmu, ale ja si myslím, že skôr ide o interpretáciu na klasických nástrojoch a tá hudba vôbec nemusí byť vážna. Práve že si myslím, že v hudbe je veľmi veľa vtipu. Možno by som ešte položil otázku prežitia priestoru ako nové imaginácie na koncerte. Skúšali sme to tam s interpretáciou na 7-kanálový systém. Bola to určite veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože sme naozaj priamo na mieste rozkomponovávali naše skladby do priestoru a samozrejme ten priestor s nami spolupracoval, pretože tá sála, v ktorej sa to teda dialo, tak prinášala akustický zážitok z toho 7-kanálu, kde sa to vlastne ešte ten zvuk celý znásoboval a odrážal. A ja si myslím, že vznikali, že tie skladby, ktoré boli pôvodne nakomponované ako do 2 kanálov stereo, tak vlastne vznikli veľmi zaujímavé, niekedy až také zhluky zvláštnych zvukov. Napadá mi slovo prázdna virtualita, technicizmus. Nebolo to len o tomto? V svojej kompozícii som dal názov Transport. V zátvorke, možno trošku vtipne povedané, že je to MHD Industrial. V tomto prípade som nahrával zvuky z dopravných prostriedkov v Bratislave. Behal som po električkách, po autobusoch s nahrávacím prístrojom a nahrával som všemožné zvuky po tuhej zime, ktorá sa prejavila na cestách našich. A z týchto zvukov, ktoré som potom následne upravoval, vznikali rôzne harmónie, ktoré som teda priraďoval k sebe, že tam bol ten potenciál pre využitia toho 7-kanálu. Vypočujme si kompozíciu od Mariana Zavarského Transport MHD Industrial. Doznela kompozícia Mariana Zavarského Transport MHD Industrial a prenášame sa opäť do štúdia. Vítam pri mikrofóne Mira Tóta. Krátke predstavenie. Skladateľ, saxofonista, performer. Skladbu študoval u Iliu Zelienku, Evgenia Iršaja a momentálne je žiakom Vladimíra Godára na VŠMU v Bratislave. Je jeden z organizátorov tohto workshopu, je veľmi aktívny aj v širšom kontexte. Špecializuje sa na oblasť súčasnej hudby, ako improvizovanej hudby a audiovizuálnej tvorby. Otázka. Elektronika a nová interpretácia. To ste mi dali v podstate na smeč otázku, pretože ste si na ňu aj trošku odpovedali, pretože nové médium vždy so sebou prinesie aj nový spôsob toho technologického prevedenia. Teda zohľadňuje ten fakt, že nové médium je obklosené vždycky nejakou novou technológiou. Samozrejme to nikdy nezohľadňuje, že môže byť aj staré myslenie popri tom, že používa nový spôsob hrania. Preto si nemyslím, že nové médium donesie vždycky nejaký nový príbeh. Aká môže byť perspektíva? Perspektíva je daná tým daným jednotlivcom alebo tou danou súčasnosťou, o ktorej vlastne rozpráva. Je to proste dané tým, že ako si častokrát mnohí myslia, že už novú hudbu neurobia alebo nový román sa nenapíše. A nie je to úplná pravda, pretože tá novosť prichádza tou jedinou danou skúsenosťou toho jednotlivca alebo toho performera, toho skladateľa, toho spisovateľa. Čo by ste pripravili inak, keby ste mali skúsenosť s týmto priestorovým zvukom akusmatickej projekcie kina pre uši? Ja si myslím, že inak znamená to, že by som sa ďalej vyvinul. A mne to v podstate otvorilo možnosti rozmýšľania, ako ďalej budem pokračovať pri opernej tvorbe svojej. Vlastne aj tá moja skladba bola vlastne testom toho, ako by som vlastne spravil ariu. A ako by som ju spravil v spojení s elektronickým a akustickým médium, keďže tam boli akustické nástroje. Čiže toto bolo pre mňa také laborovanie alebo skúmanie toho, ako sa pohnúť v tejto tvorbe ďalej. Možno by som len doplnil, osobne mám skúsenosť s dvomi generáciami slovenských skladateľov, kde ani jeden z týchto skladateľov nepoprel, že ho spätne ovplynila skúsenosť z priestoru elektroakustického komponovania v konvenčnom klasickom komponovaní. A toto považujem za veľmi dôležitú a rozhodujúcu vec, prečo by sme sa mali tomuto venovať a prečo rozširovať si obzor aj v akomsi inom priestorovom videní nového zvuku, novej zvukovosti, kde používame v súčasnosti aj novší názov Sonic Art, sonické umenie. No je to jednoduché, pokiaľ my si neotvoríme tú hlavu aj uši na všetkých rovinách, tak potom si nemôžeme nárokovať ten nový príbeh, o ktorom sme hovorili na začiatku. Vy ste uchopili tú svoju kompozíciu vtipným názvom Ukrižovanie Miroslava Tóta. Kto je to Miroslav Tót? Musíme si uvedomiť jednu vec, že keď som tento názov dával, bolo vlastne pripomienka ukrižovania Ježiša Nazareckého, ktorá sa rinula zo všetkých kanálov a priestorov, keď som zapol akékoľvek médium. Čiže v jednej chvíli, keď som zapol televízor, tak bolo 6 verzií toho, ako bol vlastne ten Ježiš ukrižovaný. De facto, ja som človek, ktorého to vlastne nezaujíma, tak som sa rozhodol vlastne pripomenúť tým, že čo keby som ukrižoval sám seba, týmto pádom by som poukázal na úplný iný aspekt tohoto a druhá vec je taká, že ma inšpiroval v podstate aj alegorický príbeh Alexandra Platznera, ktorý som si prečítal a ktorý ma ešte povodnejšie inšpiroval, a to bol vlastne príbeh toho, že ukrižujte si vlastného Ježiša vo svojej vlastnej pivnici. Je zaujímavým rozmerom aj tohto komponovania na hrane scénického, elektroakustickej imaginácie, že vieme reagovať na rôzne témy tohto nového typu správania sa. Miroslav Tóth, ukrižovanie Miroslava Tóta. Well, you know, I'm a New Yorker. Yes. Oh, what the fuck is this? Doznela časť kompozície Miroslava Tóta, ukrižovanie Miroslava Tóta. A naša relácia Extempore sa blíži ku koncu. Ďakujem všetkým účastníkom za to, že prišli do štúdia. Sme sa porozprávali spolu na tému kompozičného workshopu, ktorý sa odohral v marci roku 2013. A teším sa spolu na stretnutie pri ďalších iných aktivitách, ktoré obohatia našu slovenskú kultúru aj v tejto úzkej oblasti nového súčasného umenia.